الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سورة الشورى نزولا دوش بي تره بات اٹھ نمبر سورة حامیم سجده پسه نازل شوه ده اسمان نا اور ترتیبان دو سال ویخ ده پا ترتیب ده قرآن کے سورت حامیم سجدے پس لگے دلے رہے ہیں پدی صورت کے نور درے شبی دی چونکہ اصل مسئلہ نبی شرف دعا در طول مقصد دے مقصد دے صورت نبی شرف دعا اور دا دعوے دے کرکڑے دا درے دلہ پس صورت مومن کے رنبے چکر حوامیم نہ رہے یو در آیت نمبر چور فات اللہ مخلصی اللہ الدین ولو کرل کابر دویم در آیت نمبر ساٹھ کے وقال رب ادعوني استجب لكم اپ درن در آیت نمبر 65 کہ هو الحي لا اله الا هو فادعوه دلال رحمت کہ پدی بانی سور مومن کی دلال عقلیہ نقلیہ وہی دری اور سردا مدلل کڑے دا دا داوا او کم چ شبات پدی بانی یول ترات پر نور شپگو سورتون خوامیمو کہ حامی سجدے سر شروع کی پدی کی داغی جوابون دی لکہ سلور شبے یا سلور اعتراضوں پر حامی سجدہ کی یو دا چستا پا خبر نفذینات نور پانچ کی نو چی کی دا جواب ستاغونے باندے ما دویم اعتراض دا یا شبا چی خوب کی رو دا گی جواب نور پانچ چیز دا خوب کی شیطان ری بابا تکش رازی او در ما شبا پا بل جب قرآن دا گی جواب نور چواریس کی سالور صحبیخ کی یکا پا بل جب قرآن دا بچی آجمی و عربی او سالور ما شبا دا و چی پا یو دا والران دا گی لکر موسیٰ رسام دکتا اللہ وی موسیٰ سلام کتاب میں پیو دور کو فخت رفی خلاف پکشون تاب و بیام خلاف کو وہ دیکھ نور دل شبی دی سور شورا کے یو دا چی دا خبر تکے دا خبر ستا دا دا اللہ نا دا یعنی دا یو خبر دا تکے دا خبر ستا دا دا اللہ نا دا یو شبا او دیر ترم پا دی یو شبا کے دن بلا شبا من دا وسط پا دیکھے چی خدا دان دا ویدی یا ټول تا نه مخکې چا دا نه ویلې دا تا نه چا مخکې نه ویلې دا یو شبه د دې جوابونه کوي دوه یو جواب یې کوي آیت نمبر تین کې کدار کوي وهی لیکه دکر وایو وکړه تا ته الله او وایې کړې وه کسان چې مخکې سان ټول ته کړې وه دویم جواب یې دا وهی دا ستا خبره نه ده او دویم جواب یې کوي آیت نمبر تیره کې چې ټول پیغمبرانو کړې ده شرح لکم من الدین ما وصا به نوحا نه کار کړې الله تا دپاره دین آگا چھے حکم اکڑو پائے میں نوح علیہ السلام تھا آگا دن چھے حکم اکڑو حکم اکڑو منگا تا حکم اکڑو منگتا تو آگا دن چھے حکم اکڑو منگا پائے میں برحمد السلام تھا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تھا نو دا متفقون علیہ مسئلہ دا پیغمبرانو دوی ما شبا طول مولیان ساخل مولیان میں چھے رسول اللہ غوث العظم یا باباش تھا داگی دو جوابونا یو جوابی کئی آیت نمبر چودہ کے وما تفارقو بیال نشو پدی مسئلہ کی دا یا اللہ مدد مسئلہ کی مگر اللہ من بعد ما مگر پردان چرا اللہ تعلیم ولی بیال شو بغیم بینام دو جی زید دین پا پا منس پر کدا پر دا زیدیان دی دا باغی مولا دی یا چوی بل رحمت کشتا دا رون بے جو اس جواب اب دویم جواب کھا آیت نمبر 21 کی دا دی چو یا رسول اللہ مدشتے یا قدر اللہ مدشتے د دې خدای څوک دی دې ته کوم خدای وي زموږ خدای خو چې یو الله مدد کا ام لهم شرکا ادي پرستان دي الله سره شرو لم الدين چې خره کړې پر دین نه غچې حکم نه کړ الله پاغي باندې الله خو نه دي رسول الله ويا غصدم درما شوبا چې ټول کتابونه ساخره کتابونه کشته علماو کتابونه کې يا رسول الله غصدم شته جواب جوابونه پینځه دي اول جواب آیت نمبر 10 کې مخ طرف ته پیم شي اچ خلاف راسته پای کې په یو مسله کې نو حکم الله حکم دا غي الله یعنی فتلو حکم من کتاب الله دا الله کتاب کرا شو ګورو دویم جواب کې آیت نمبر 15 کې وقل امنت بما انزل الله من کتاب و ما مر پاون سره لګره الله کتاب قران به دا کتابونه به ما ایمان نشته خلق کتابونه نه منده خدا دا کتاب بخیتا او درم جواب کې آیت نمبر 17 کې درم شوې الله الذي انزل الكتاب الحق والميزان الله ذات را لګي قران بالحق حق کاشي او ایمان د ټول کتاب دی پوه شي اثرون جواب کې آیت نمبر 47 کې ایس تجیبو لري توای ټول کتاب مستا خلال پر کتاب نو ایس تجیبو لري ربکم من قبل ان یتیم او من ایدا رب ساتو الله وی فدع الله مغزین له دین دا الله من کنه ورر روان بیا په ګوره واپس کېدل باندې نه به سخلا سول شي ا پینځم جواب کړه نمبر 52 کې چې ټول کتابونه ته دا کتاب را دا الله کتاب کې الله وی ایمان به قران نه زکی کو قدر کو هنه اله روح من امر ادا کرم وی کوم ته ته د قران د خپل حکم نه ما کو ته ته دین وی ته چې پوی دی چې مل کتاب سړي استل کتاب ولا ایمان نه پوی دی چې سره بیان دی ایمان د ایمان د پاره قران د بل کتاب رو مانم نه خبر شو اوس لفظی ترجمه دا چې دا مو زده کړه ان شاء الله بیا سوره ته آسان دی ګران ها میم الا عین سین قاف دا حروف مقطعات دی الف معنا فيه کذار کوي هی لیکا تک تون چې تا ته ما دا هو یو کړه ها میم عین سین قاف نو دا کرږي وای کوي الله تا ته د دې چې یو الله رحمت کا ویل دی وای کړه واه کسان ته چې مخکې ستانو الله کړه الله دی چې غالب دی حکمت او ذات له دی الله لدی هغه چې بر دی او چې خطه دی ارت د الله ملکیت نه اواز مغه تا کو کنده به دلیل عقلی او هو العلی العظیم د الله دی چې مرتبه والا لوی شان والا او چې مرتبه مخلوق ته مرسو چې دو الله صفات ولوي عظیم ډیر لوی دی مشان دی الله را کو دو مج د نایبان دی د نذور دی بندیان د بندیان صفات ولا مو تا غارو سماواتو قریب دی اسمانه تخویب چې اوچوي من د دې خبره من باغونه د پاته دی نه چې تو دا د الله نایبان دي نادولي دي نو دا خو دوه خطرناکه خبره چې د اسمانونه اوچوي لکه سورت مریم وګوره تاسو دا خو ډېره خطرناکه خبره ظالم بچو دا څه وي دا خو تباهي ده تباهي رب نشته ختم آیت نمبر 88 رب دې دې سرون رب نشته ټول مقصد هم یو دی یو بل سره لګېدې یو مطلب فکر رب پکې نشته خام وقالوا اتخذ الرحمن ولا ويل ولا مربان باشا نائب لقد جئتم شان اد یقین تاسو راتلو یو شی سخت ظالم راسته وي تقادو سماواتو قرد اسمانو یتفطرن منو چې ولي شي دې خبر د وجنه دې مسرې د وجنه وتنشق الارض او چیز مکه دې وجنه او تخر جبال حد او راو غردی گیس مانو را غرون توتی توتی آن دو دیو جنار دور لی رحمان چی با او بالده می روان باشال نائب و آم آم بای لی رحمان آنی مناتب چی دپارد می روان باشال چی او نیسی نائب و این کلون ندی دا طول آغاز جاس مانو کی پرختی اوزمکی اولیاء پیغمبران الات رحمان عبدا مگر بشی اللہ تا عجز دا طول عجز دین نائب پکم دلتا بای تقادو سماواتو قرد اسمانونا چی اوچوی من پاکم پاتا دینا چی دیوی دای نائبان دی حال دا چی ملائکی پاکی بیا نئی دا اللہ چی اللہ پاک در اجزنا نائبان نا بی حمد رب میں پسیپتنون دا علیت دا خبال ربان لگا چی مشکل کشا داتا غوث اولا دی ویستا خون لی من پی الارد اب اخنا اوڑی آقا چا چی پدما کی دی مشترکم پدما کی سوک دی انسانان کا نو کافر رم غاڑی کافر رہو نشی گوتے ماکان لی نبی والذین آمن این استغفر للمشرکین لو کانو اولی قربان بعد ما تمنم انم اصحاب الجحیم مشرکانو چې غوښتنه څه معنی شوه؟ لمن فی الارض لمن آمن فی الارض معنی ده. او دا تاسو سورة مؤمن وګورئ آیت نمبر اووم اوس به ته معلوم شي. سورة مؤمن سورة غافر هم ورته آیت نمبر اووم وګورئ. الذین یحملون العرش عاقتان چې تابعدار دي د عرش فرښتې هغه ته چا تابعدار دي یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوي په ستاینه د صفتونو د خپل باندې لګیا د الوهیت او ایمان لري په الله ویستغفرون للذین آمنوا خا دا او بخښنه غواړي د پاره د ایمان والو او دا هلته ولګو ویستغفرون بخښنه غواړي لمن آمنه فی الارض چې چا ایمان راوړی دا مطلب من له چې لایق د بل یو الله دی مشکل خو دا تا الله دغه یو الله دی ده له بخښنه غواړي ښه مشرک نه غواړي من وی عام دی لا تسأل لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من وی عام دی وی عام نه دی کمان عامی نو بیا خو مشرک هم بیا دعا نه من عام نه دی من وی دا عام وله وی په هر یو مونځ کې که ځان له مونځ کې که امام پسې کې نو فاتحه چې نه وي موږ نه هغه خاص دی من هغه دا کې یعنی چې یو سړی انفرادي مونځ کوي یا امامتي کوي که فاتحه ونه وي نو مونځ نه کېږي باقي د مقتدي لپاره قرآن ویلي دي وایي دا قرآن قرآن فاستمعوا له وانتم لعلكم ترحمون او حدیث هم راغلي چې من کان له امام فقراءة الامام له قراءة پوه شوې د قرآن کریم نه استدلال کوي دا ډېر اوچت دی دی په دې څو ډز نشي کولی الله خو چې په قرآن ته پوهې الله خپله خبرداري کړه الله هم دا الله بخونکې مهربان دی اوس زجر بشر والذین اتخذوا من دونه هغه تان چې ونیول بېد الله نه اولیا بوتان نه دی نو الله حفیظون علیم الله نگهبان دی په دې باندې په دې اولیاو ادای په عادت الله کې یا الله نگهبان دی په دې مشرکانو الله کسان نگهبان الله د اولیا نه دي هغه خپل عجز دي نو وما تعلم بوکیل نه ته پریوندی مور مطلب تا بیانو کنه منی دی اوس مو چولیا مشکل شه دا تا خپل کار وکي او دلیل وهی په داوت صورت باندې وکذار کو هنه اله کرو قران د قران وای کرم تا ته قران د قران د لستو د کتاب عربی هم په عربی جبه کی د تون درو مال قران دی فرش ور یک مکی والا هغه تو چې چارتیا پر دین دی ټول دنیا نو ټول دنیا باندې به سامسنګ یری اخو نو ته په جوان باندې و او تر قیامت نبی اسلام نبی دې د ټول دنیا نو څوک به دا به زه روم ته کنه موږ د نبی اسلام وارثان یو کنه ځان د نبی اسلام وارثان خو راو د الله بندګانو خلفاو کې ځان راو لکه نبی اسلام ویلو کانه بنو اسرائیل تاسو ته موږ انبیا او بنو اسرائیل چې دای سیاست د خلکو د عقیده ا د عمل اصلاح د معاشره بچا کول پیغمبرانو کلما هلاک نبی هر کس یو نبی او پاتش خلفاو نبی غیرو دغه نه بعد به نبی راغی وإنما لا نبي بعد ما بعد بل پیغمبر نشته او زما با خلفاوی او یک سرون ابا دیر جاتی تو خلفاو که دن راو علی کنا طول دنیا بسو که رئی نبی اسلام طول دنیا تنو تل پاق وقت بانو نبی اسلام نروس دا خلفاو کار کرده صحابه کرامو بیاد ای خلفاو کار کرده ای خلفاو دا من تر قیامت بورده نبی اسلام خلفاو دست پا ترتیب ترتیب که نو ځان د نبی اسلام خلفاو کراول د الله کتاب بیانوي د الله بندگانو کنه ټول دنیا موږ ته حواله ده موږ به تس مدرسې جوړ پیسې به ګټو پکې د قرآن درسونه یې پرېښوله برئنا الی الله من معاشرن بهم مرض من کتاب شفا وقم کنت قلت یا قوم انتم علی شفا خو جوړ پې من کتاب شفا فلم استهانوا بتنبیهنا رجعنا الی الله حتى کفا فما تو على دين رستارس وعشنا على ملة المصطفى برنا الى الله من ما شاء منغا غدا لفري خدا چه ده الله كتاب پر نور كتاب نك شروع شو برنا الى الله من ما شاء بهم مرض من كتابش فاقی بان سر بنده آدم منطق مرض پلا کرده وقام قلتو يا قوم انتم على څو ځله ورته موږ چې اوخ زموږ مسلمانان رو انتم علی شفا جرفین من کتاب شفا تاسو د منطق او دې په کنار په خراب ځای ولاړې غر کېږئ فلم استهانوا بتنبیه نه کله چې زموږ په تنبیه باندې پوه بیا هم هغې سستي وکړه ونه منئ نو رجانا الی الله حتی کفا موږ راوپه شو موږ قرآن لرا موږ دا کافي شو فماتوا على دين رستارسن دار ابن عربي رحمه الله ابن العربي نو فماتوا على دين رستارسن نو قدنګه ملګری په ارستو په فلسفه کې مړ شو په مسار په نه وکي و وعيشنا على ملت المصطفى مو نبی سام په طریقو کې ژوند تیر وخانه دا دا دې تر اچھا من خلق نور سے شروع کرو من دو اللہ کتاب من اللہ راکڑے ردینا قسمت الجباری پینا من دو جبار دات تقسیم خوشحال شو لانا علم للل جو حال مالو جہران لمال دے من اللہ علم راکڑے قرآن فین المال اپنا ان قریب مال بدل ختم شی یا بدل لڑ شی یا بدل نواغ سے شی وین العلم یبقا لا دولو علم دو قرآن دو سر قبر سر قیامت کے وسط جنت تب بیائی قرآن میں فریدان وقدار کا وحینا الی قرآن دا کرنگ وحی اکرا منگتا تا قرآن عربیانا پس آپا جبا کے لئے تندر دے پار چو رہے مکی والا تو چار چا بے ٹول دنیا ستا پا دیما دا تم وہ دا ٹول دنیا زما پا دیما دا تو آما زما دا دا کر ارادہ یہ ٹول دنیا تا بے رسو ما رسی کا نا خدا رسولی زما ملگیر رسی زمان ارادہ دا دا چ قرآن به دنیا تر رسول ټول ستا دا کنه ده هر یو ده راځه باقی د خدای کار مې سو طالب انما الاعمال بالنیات طالب الله په دې جر کې چې تا د ټول دنیا د خیر اراده کړه چې کیندوان دي کینګریزان دي کڅی کان دي کچین کج څنګه به راځي قرب ده شور وکم دا نه کې نبی اسلام ټول دنیا نو شور وکم دا کړو وادر اشیرته کل اقربین د کور نه شور اول بخپل علاقه راغلو نبی اسلام نه ته نور دنیا ته یعنی د تجارت پر مخ کې تلو شام ته لیک بیا نه تل بیا دا هغه ملګری خوارشي وي دکان ته به لسن یو دا به یو چین به جوړ جوړ شي یو چین ستا شاګردان به دای شاګردان نو ان شاء الله چې ټول دنیا ته ورسي سل کال کې ورسي مشن موږ شروع کړی دی د شیخ مشن موږ شروع کړی شیخ به وي وې دې واده ما موږ زموږ هم دې واده ما ته مو دې واده ما دا څه لپاره چې که سبا ملګري تا نه کټ شین چې ته به زه خواسم یې وایم نو وا دا زما مشن دی بس دا زما مشن دی ته وایې زما مشن بل زما مشن دی انشاءالله په لږو کلونو کښې دنیا ته ورته یو که نه دا وایي چې دا خو د بل چا دا د پنجپیر د شیخ مشن یا دا د زما د ګلبار د زموږ د استاد مشن دی نو بس بیا پاس بیا نور تک به لګیا شئ په نورو کتابونو کښې غر کښې به شئ د شیخ مشن خلکو ون چلولی شه که د شیخ په طریقې چلولی دومره شاګردان یې شیخ چې نن په هندوستان پاکستان هندوستان ته چې ایران هېڅ چېرته بدعتي به نه د مشرکو دا قرآن دومره زور دی خو قرآن یې پرېښود نو وقدارکه وهی نه لکه قرآن عربیانه د کرنګه وهی وکړه موږ تا ته قرآن عربیان د لوستو د کتاب د عربیان د صاحب په صابه ژبه کښې لستو کتاب صافه ژبه کښې اسانه ژبه کښې لتنظرقم ام القرآن د پاره چې وېری مکې والا او سې چار چاپېری ټول دین دي ټول دنیا او یارې د خلک د ورځې جمع کېدو چې شک نه شي پای قیامت نه ویارې فریقون فیل جنه یو ډله به په جنه چې قرآن ته کښېناست او یو ډله به په اور کښې چې قرآن نه واوختل ولو شاء الله تسلي مبلغ له ته خفه کېږم تو خلک نه سمېږي پرېږده ولو شاء الله خواخوای د الله جبریمان لکه څنګه چې ته وایي چې ټول دی ومني لجالم متن واحده خامخا ګردول به ټول یو ټولګی په یو ټول به قرآن راغلی وو ټولګی یو په توحید په قرآن باندې لیکن د نکۍ الله څوک چې خوښي شي په خپله مهربانتیا کښې ټول نه راولي الله ته معلوم وي ولو علم الله فیهم خیر لاسم لواسم لطولهم اوردون الله ته معلوم چې څوک د قرآن اهل دي او ظالمان چې معلم ظالمان د قرآن نه اوښتونکي نه به دي له څوک دوسته نه څوک امدادي امیتاو بیا د جر مشرک ته امیتاو من دونی اولیاء الله په اولیاء راړي اونه ول دی مشرک هم بېده الله نه اولیاء مددګاران په الله ولي پت الله غلې مددګار وهو یوخل موتا او دا الله ژوندي به کوي مړي دا تش وته خو مړ دی ځان مرګ نه دی بچ کړی ځوان ژوندي کول هم نه شي نو تاله بس وکړي څنګه کتاب دی مشرک دی سنګېدی شي د مشرک جړې به وباسي خو چې قرآن درڅه ښیي وهو على كل شيء قدير ده الله پر هر څه باندې قدرت والا دی اوس هغه درېیمه شوبه د هغې ړومبی جواب چې وایي یاره ټول کتابونه ستا خلاف جواب ما اخترتم فی شی هغه چې خلاف راځي ستا په یوه مسله کښې مسله نه دی ده کې مراد چې کوم دی اصولي مسله ده ښه فروعي نه ده اصولي مسله به کوم ځای ګور په حکم الله نو حکم دا پیتر دا غی اللہ تا اندہ اللہ کی دا فتلبو حکم و من کتاب اللہ دا غی پیتر قرآن نو گورا دانو چھ سنت واپس کا او کم دا کچ اختلاف راجی پا سنتو کی نو اگی کیا بیا قرآن سنت واپس کا لکہ سورت نسا ہو گورا آیت نمبر 59 یو کم شویتا یو لدین آمان تیو اللہ ور اتیو رسول ایمان ور امانی دا اللہ امانی دا پیغمبر سم اولی الامر من سم اور صاحبان دا امر دے امامانو پہنٹ ناداتوں پیچھے داؤس امامان تو حکم دے پہنٹ ناداتوں پیچھے پس کے خلاف راست پہ مسل کے وہ امامانو اوپر اردو اللہ و رسول واپس کے لیے اختلافی مسئلہ قرآن اور سنت تھا دل ایک فروغی اختلاف دیکھا نو دے امامان منس کے عقیق کی فروغی اختلاف امامان بے داخی ان کو او یو دے بیا کل کل بیا پا دغ کی اختلاف راشی یہ جو سنت نہ بعد مثلا اجتہادات کی عقیق بس کے آگے کی بیام دی سور نسا ہو گور آیت نمبر 83 دے کی سویم دے آئے کی بیا اول الامر تے واپس کریں وزا آیت نمبر 83 وزا جا امر من الامر او کل چراشی یو حکم دا امن یند نہ جنگ اول خواب یا دیر یند جنگ ہم پھر تفصیل کرو اذا اذاو بی نخرر کوئی پدی مولا اور دو کچر واپس کی دے داو کما دا اختلافی پیغمبر اسلام چیو کہا او الى الامر من او صاحبان دو امر تنو علماء ہوتا تو خام خواب پوئے بکی دے دل پدی بان اگا کسان چی اخلی دا او کم دا غٹ امیر دینا او دی دا کی پروز تلاپاتو کی دغرا آگئے تو چاہتا ہے مخی کے یعنی دری ادا حدیث تھے دو مات من جبل نبی اسلام چلے گئے امن تو ہوتے کہ پا تقضی اما تخبال تری تال و خرق پیسا لی رنگتا بسند پیسا لی یک اقضی بھی خطاب اللہ دا اللہ پا کتاب نبی اسلام فا اللہ تجد پی ہے کہ دا اللہ کتاب کی نہیں بیا با سکے پی اقضی بی سنت رسول اللہ نبی اسلام دفعہ چارا مسئلہ سنت کی نشتے نوی نوی مسئلہ پیدا کی تر قیامتا وی فیلم تجد فیہا کچھر دینا زمان پا سنت گئے ملانو شا وغوائی اگدی اجتہیدو بیرائی زبا بی اخپل رائی چلو ما ولاو اولم آلو ادب کمینکم نبی اسلام الحمدللہ اللذی دا خدای تو صفت آدھا چھے وفق رسول رسول اللہ بی ما یر ربی اللہ و رسول وکما کال دا اگیتا اللہ نبی اسلام وی دخدای تو صفتون اللہ علیہ چھے زمان کم استادو اگلے توفیق ور دا خبر چھ پایمان اللہ و پیغمبر دا اللہ رضا نو دری قسم مسئلی وی یوی اصولی نو آغا ما بیا پا قرآن کی گوری بل تتاجت نیجی دا مڑی وری دل دیری دا پوش دا خبری کم چھ اصولی دی وسیلی وغیر دا علم غیب وغیر دا پا قرآن کی گوری بل کتاب تتاجت نیجتے او کم چھ پا رپادین وغیر رالا نو دا بیا پا سنتو کی گورا پوش دا غم خادی وغیر دا سنتو کی گورا او بیا بعد اجتحادی مسئلی دی نو اگر چھ بیا پا قرآن سنت کی ہونی نو بیا دے یو مجتحد پسی بازی اگر سالور مجتحدین دی یو دا امام ابو حنیفا دے رحمت اللہ علیہ اٹول دا ٹول نمشتر دے گا دکھ امام آزام اتوی وما اختلاطو پی من شے آج اختلاف راستا پا یو مسئلہ کی بروغی اصولی مسئلہ کی بروغی کنا پا حکمو الاللہ پسر داغی اللہ تا اندہ اللہ کتاب کی پسلہ گو رہے ذالکم اللہ ربی دی سی پتنو اللہ دے چی رب دمانے پا دی اللہ دانسپارا دی اللہ ترا کر دمان پاتر سماوات الارض اول دلیل پا اصل مسئلہ فدو اللہ مخلصن اللہ الدین پیدا کنکرس مانوز مکو دے جا اللہ کو منان پوت کن دعا جانم گردو اتالا دا نفسون ستا نبی بیانی ستا پشن انسان دے انسان دا ومن العامی از چار پاہنا دعا جانم بی بیانا جوڑی خواہ یدرا کو پی پیدا کئی تاز پی پدی جوڑا والی کی دانا چاہ جوڑا پیدا کول کول شی پدی جوڑا والی کی اللہ تاسو نر مادہ وزای شی آد آگی نبی بچی پیدا کی گی لے سا کمیستی شی ہونا نیشے پشاندے سی پت دا اللہ اس شی دیکھو ای مسلی زیادہ نا کاپا لے سا کمیستی شی نیشے پشاند امیسر پاند سی پتا نیشتے پچاندے سی پد دا اللہ ایشے نا پیغمبر نا ولی یعنی کم سی پچے دا اللہ ای اب دا بلچانی نا با پیغمبری نا با ولی نا دا بلچانی مشکر شاہ داتا غوث دا بلچاتا نوائی لکلم یا کل لکفن احد نشته الله را په مثل الله سوکندار لته کمیسی نشته په شان صفت د الله شی سوک نه پیغمبر نه ولی نه پرښتہ یا کوم صفت د خدای پاک وی هغه بل شان نو هو سمیع البصیر او دا الله ورې دکلونکې ذات بل دلیل له مقالی سماوات الارض دا د دې باب سر لگی ته بل ته آواز کې کنه نقص اس شی دی خزانه غسه لکم له مقالی سماوات الارض خاد دی الله له چابیان د خزانو د اسمانو زمو کو دی نو دا تا گنجو په کوم باندې جوړ کو یب ستر کلمه شاه پراخ مال چاله چې خو یو تنگي چاله چې خو یو جن الله پارس ما پوا ذات شرر کوم دین خرک الله تعالی د دین نه هغه چې کوم کړو په دی باندې نوح علیہ السلام ته حکم کړو حکم هغه دین دی چې حکم کړ د منګه تا ته داږي او په او حکم کړو او هغه دین دی وسه نبی چې حکم کړو په ابراهیم السلام ته موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام چې ودروي دین ودروي دین ولا ته پاره کوي اختلاف کوي په دې دین کې دین نوم دی حقیقت د اعتقادیاتو دین نوم دی حقیقت کې د اعتقادیاتو او احکام اعمال نور دی یو د مذهب د تعلق د اعمال سره دی خام نو یا دین اصل کې نوم دی د عقیدې نور احکام او اعمال د دې فرع دی خام لکه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایلو چې نحنو بنو اولادین منګه بنو اولاد دیننا واحد زمنګ دین یو دی مطلب دی چې زمنګ مونږ پیغمبران چې مونږ بنو اولاد مونږ هغه رونه چې پلار یو وي او مې دی جدا جدا یعنی زمنګ دین زمنګ اصول یو دی ټول او باقي شرطونه جدا جدا دي اصول جدا د جدا جدا دي ته دکې پروغي اختلافات په وجه باندې پیغمبران کې خو کنه پروغي اختلافات آیت اوس خو ریخم پیغمبرانو کې د نوح علیہ السلام جدا دغه احکام او شریعت یعنی دین خو ټول یو توحید او سنت توحید او سنت او د الله کتاب آخر دا خو ټول یو او پروغي اختلافات خو کنه الله وی دا هغه دین دی چې نوح علیہ السلام ویل او تا ته مې وکړه ابراهیم او موسی او دا ان اقیم الدین چې ودروي دین او خلاف مو کوي په دین کې نو خلاف خواهي کړی دی خلاف خواهي کړی په څه کې په فروغو کې خو هغه فروغي اختلافات الله پاک اختلاف ونه وي نو دا کرانګې د امامانو په منځ کې هم چې کوم اختلاف دي د نبی علیه السلام نه چې کوم ملګري دي نو هغه کې هم دا اختلاف راغلی دي لکه د چا په لاس څوک وایي رفرد نشته بل وایي نشته دا صحابهونه راغلي دا شی او څوک وایي وینه چې کوم ده دا ناقض وضو ده وضو په ماتی چې وینه وځي امام شافعي وایي نه وځي نه پیدا کي څوک وایي فاتحه خو امام به وایي هڅوک وایي امین پتی دان نو دا پر وایي اختلافات دي د صحابه منځ کې که چېرې صحابه منځ کې دا نه وایي نو امامانو دا نه وایي کړی اوس چې صحابهونه روان دي دا نو که امامانو فرض که اختلاف وکړي پای کې یو وایي دا بهتره بل دا پروغي اختلافات په دې باندې دغه نه دی یعنې دا که ناجایزه وي نو د پیغمبرانو هغې ته به الله ویلو که نه چې اقیم الدین که دین که مطلب دغه پروغي اختلافات نو اختلافات کړو الله تپار کړو اختلاف مه کوي نو ولې اختلاف کړي دي او دا کرنګې دا پروغي اختلافات زموږ په دین کې هم راغلي دې وجه نه په توحید کې په نمنګ دی وجه غیر مخلدونه چې هلکه دا فروغي اختلافات مه چړئ چې څوک څنګه کوي نو کوي دي که نه باقي اصولي اختلافات جهل ضرور کوي قرآن بیان کوي رد شرک کوي رد بدعاتو کوي هغه یې پرېښودله په نو دې کو رفرد نشته او که نشته امین په دې ده که پرو دې ته حاجت هم نشته که څوک کوي نو کوي دي که نه خو چونکې په دې ملک کې کول ولې نه دي ښه ځکه د یو امام په دې باندې اتفاق دی د خلکو د علماو چې په کوم ملک کم مسلک رایج وي اکه باندې به عمل کوي ورکه بل پکې جاری کوي دې بیا شر پیدا کېږي د خلکو امیان خو پوهېږي نه نو جنګ به جوړوي به وایي چې ته کافر دلته چې ته مسله جوړه کړه چې را به دی نه دی کافر لمونځ نه کوي لمونځ نه خو کافر دی که نه چې امینې په دې دی دی لمونځ نه کېږي پادهې ملا پسې ونه وي نه ده لمونځ نه کېږي نو کفر فتوا دې وکړه ډایرکت که نه نو وجه دا دې ملک مجاری کو دکه او کوم چې اصولي اختلافي مسلې دي چې هغه تعلق د ایمان سره دی، نو قرآن له زور کوي، خلکو قرآن زده کوي، توحید باندې او کوي، رد شرکو کوي، رد بدعتو کوي، دغه کس چې هغه پرېښو او په نورو مسلو کې لګیا شو چرا لکم یدین ښکارکه شین ریعین کې معنا د ښکاره کول ده، لکه سورت اعراف وګوره 163 نمبر آته. وصل من القرية التي كانت حاضرة الماء بحر اتا پوت کدی یهودنا ده حالت ده کلی آغا چه وپا کنار دریا بانی زیادون پی سابتی کل دی با زیادتی که پا خکار ده خالی که استاتیم کسی راتا با تیا خیتان هم خیتان هم میان دی پرواز ده خالی که شران خکارا شین ریاین که خکارا ده پاس از دارن شریعت هم شرا لکم قره کړی دی الله تا دپاره د دین نه هغه چې حکم کړو پیغمبر نوح علیه السلام ته، او هغه دین دی چې حکم کړی مونږ تا ته، هغه دین چې حکم کړو پیغمبر ابراهیم السلام ته، موسی علیه السلام ته، ټول یهودینو عیسی علیه السلام ته. دا پنځه ذکر کړه لنګ ټول ته مراد پیغمبر خدا مشهور او معروف دی پنځه دینونه، لکه نوح علیه السلام تر ابراهیم علیه السلام پر دا یو ټرم دی، بیا د ابراهیم علیه السلام تر موسی علیه السلام دا دویم ټرم دی، بیا بل د دریم موسی علیه السلام تر عیسی علیه السلام پورې دریم ټرم دی، عیسی علیه السلام تر نبی علیه السلام پورې دا څلورم ټرم په منځ کې راغلی دی، بیا نبی علیه السلام تر قیامت دا پنځم ټرم دا پنځه ذکر کړل تا الانګ ټول ته مراد دی خدا هغه مشهور معروف دی رواته مراد ته ټول دی د ټول یو دینو ان اقیمو الدین چې ودروئ دین، یعنی اختلاف په اصولو کې مه کوئ، ولا تفرقوا خلاف او خلاف مه کوئ په دې دین په دې متفقون علیه دین کې الله یجتبی قبر مکتن ډیر قبر علی المشرکین ګران لگی په مشرکانو آغا چې ترا بلی دی هغې ته مشرک په دې خفه کېږي چې تی د متفقون علیه دین ترا بلی د پیغمبر منځ کې چې کوم متفقون علیه د توحید الله یجتبی لی الله چونکی لی دې مسلې لمن یشا چار خوښه شي ویا دې توفیق ورغی لی دې مسلې تر ته هغه چې راګرځي د الله کتاب ته چونکو اجتبا الله ځان لکړه او هدایت هغه چا چا کې نابتی په خپله باندې چونکی الله دې مسلې دپاره چې څوک د دې مسلې اهل دی هغه له توفیق ورکوي او دا مسله هدایت هغه چا چې کې نابتی ښه او ما تفرقو ابیل نشو د الله د کتاب نه د دې مسلې نه توحید متفقون علی نه الا من بعد ما جا مگر پدانا چې علم بعد ما جام مگر پدانا چراغ لوي ته دلیل علم ورې جدا شو بغي هم به نو د وجه ضد ده نه په مېز پر کې وای کتاب مولیان دا کتابونه مولیان دي خلاف ودا باغیان دي ولولا کلمتون سبقت من ربک اكو چرنه وکما مخه در شو درفتانه په تاخير د عذابان الى جل موسما ترنيته مقرره او قرار پر له کوذبین او خامخا پسده بشو پی منزید که و یقینا کتان او رسول کتا چوائی قصه کتاب من باریم پس دغا علماء حق پر سنا لپی شک نه خامخا پی شک که دیده که اگه اختلافی باغیان اگه باغیان نباد حق پر سنا اگه باغیان نباد چه کم خلق پاتی شو نوی پی شکی دیدی که دیدی ما تاریم پا دا شکری لالا سیوا کی گی باغیانو کتابو نو لیکل خلاف اگه دک پر سنا نو دا غی اولاد چې کوم دا غی شاگردان ای په شک او سلیشته او مړیوري او داد یو دي فلذالک دا پات کوم شیخ بوي دا په ذالک دا چې په کوم دغه من داخل چې په کوم مفعول باندې نو هغه مفعول د رستو چې دینه کوم فعل دی دا د پر مفعول نشي جوړېده او په کوم فعل باندې چې په داخل شي ا دغه نه روس چې کوم خپل دغه لپاره فایل نشو جوړې ده نو شیخ بوي ذالک نه چې کوم فعل حذف کړی دی یعنی فدو لذالک ا درس فدو دین مقبول حذف فدو لذالک د دې وجنا چې خلکو کتابونو لیکل نه کار خلکو او دغه شاګردان په شک کې دي فنفا فرض غولی دا رابلا خلق دی وجنا قرآن تا دی اتفاقی مسئلی تا واستقیم او کله کودریګه تقریبا را دي کما امر د سنشتہ توکم شو کله کولاړه کپلار خلاف شو وای بل بل کتاب را بل متو نه ولا تط او دا درېمه جمله اتا بیرون کو دی خواهش دی بوای قران په بل کتاب را ولا لګه مثلا نرم بکنه و منه وقل امان اګوره د صغیر عید منفرد یی په دون وای چې ټول درېږي او استقیم نه وای ولا تتبعوا نه وای یواده بولار یواده هر پیغمبر یوادی د پیغمبر ته د غیر د پیغمبر وارث یواده ولار دی په خور د یواده مې سکونو الحمدلله په کروڑ په لکونو خلق شو شیخ چراغ په علاقې ته یواده مولان ډیرو خو دا مسئله نه کولې دلته جدران دا مسئله چا نه کولې نور کتابونو کې لګیا الحمدلله او د قران والا دور ډیر چې بی انتها دي په دیرش کار زموږ تقریبا په دې درېمه میاشت کې دیرش کار پوره شو په مارچ کې راغلم په اپریل ما مارچ راغلم غالبا یا اپریل په چنوې نو بس د تیس سالو شو اوس په دې تیس کال زه خو یوادم ما تر اول شپشپي خان او یوسف کاران کې ناسته زرین جدي وغیره ابابو دي ورارونه مې پیارو د بیا مې جماعت کې درس شروع کړ دې کې یو درس ما دې کو دې کې خلک جوړ شو بیا چې کوم دمګه ماشومان لکان راو راسل نو شاډان کې یو د اول نه غیبه مشن شروع کړ اوس دور ډیرو څه چړو پتن لګي د دې مشن ازنانه خو ډیر درد مخ کې بوته ډیر زیاته یو کس به خو کلک به ولاړې پس تقیم فلذلک فدو دی وجنا چې مو چې زه دیانو کتابونو لیکل پای کې ګند نه کړ چې مړي اورې وسیلې شته په دینه غسل جایز دي او بیا نور خلک په هغې شک کې دي په ماته قرآن کې شک مبتلا شو قرآن نه مني نو ته وکړه فلذلک فدو فضل لذلك ربلا خلق دی وجنا ربلا خلق قران ته دی وجنا قران له ترغیب ورکا چې خلق پوي شي یا زدیان له دیان غن او خلقونه واستقم او کلا کو درګه لکه ته تا کو کلا به ولار ټول لستا خلاف شي یواده به ولار ولا تت او اما امد خواهش دی پس خواهش ای بای مړه دا مثلا فریدا کنه خیر قران پر بل شروع کنه و نه ده بتاته ایتی بی قرآن غیر هاد او بدلو قل ما کن لی انو بدلو من تلقای نفسی و ان کادو لابتی نقانی لدی اوحین ایلیکا لی تبتر علینا غیره و ایتالا تخدو قصد خلیلا صورت بنی اسرائیل تر تر چور تر کم تیر شده شانده ده بتاته بل کتاب را بنا و قل آمان تو هوا ما ایمان را پا کتاب چرا لگلی پا غبانه بیما پا غبان چند را چا لارا اگر من کتاب ده کتاب نا بای کتابونو کې وای چې مړي وروي او دغه په کتابونو ایمان نه نو دما ایمان په قران وای قران وای ناوري قران وای په دینه غسل نشته قران وای وسیله د ذات نشته بای دما ایمان په قران د نور کتاب نه منم قران د پاته کتاب نه منم ته قران د لاندې کتاب منم که حدیث د قران د لاندې منم که سر پانا د قران د لاندې منم د قران د پاته نه مشایخ بر کوم او نه په کتاب بر کوم قرآن د لاندې به وي که د قرآن د لاندې خبره ته کې راشه او که قرآن د پاتره ته کې نه من در سره پوه شي اوسه قرآن د ټولو بالا دی په قرآن به کتابونه تلو خاص کر د عقیدې مسله کې خاص کر د عقیدې مسله نور مسلو کې خیر دی نور کتابونه ته رومنم خو د عقیدې مسله کې مونږه د بل چا خبر نه منو د قرآن مقابل کې وقل آمنت چې مړي اوري که نه اوري دا خو عقیده ده وسیلې دعا تشته که دا خو عقیده ده وقل وایي دا فروغ دی که څه فروغ ده وقل آمنت وایه ما ایمان وړی په هغه کتاب باندې چې را لېږلی الله په هغه په هغه کتاب په وایه ما ایمان وړی په هغه باندې اندازه چې الله راغلی من کتاب د کتاب نه وامرتو دا بله جمله اما ته حکم شوې لعادله بیان چې انصاف به کوم سم انصاف سے لو انصاف قرآن بیان ہو قرآن بے انصاف میں اس کے اللہ ربنا اللہ رب دنگ دے رستا سے لنا عمال ملا عجر دنگ دا عمل دے سے قرآن بیان ہوں عطا دا سزا سودا عمل دے سے قرآن خلاف کوئی لا حجت بینا نیشتے جگڑ پر میں دنگ استاف کی اس جگڑ نے پوری پٹی کدنگ منس کے خلاف دے خبری مسئلے پر قرآن دنگ دے قرآن ہوں اتوائی نا قرآن علاوہ نور علوم بکے دنگ جگڑ پر دیدہ الله جمع بین الله پیتا جمع کی منگا ٹھول پخفل ما بین کی قیامت کی او دی اللہ تا واپا دی دا اللہ سے جملی ذکر کریں والذین حاجون فی اللہ آقتان چې جګړه کې پیل لای په والد الله کې په بل نه الله کې یا په کتاب د دل علوم په کار دي خو من بعد ما تجربه لو فدان چې قبول تیا شو دي مثلا چلو یو لاره مات کړي نو حجتهم د احدتون دلی دی بیکاره پینځه در دی باندې کدی دلی کې پېښ کړ کتابونه وادا دلی نه منو د قران مقابل بل کتاب منم نه نو په دې باندې غصه ده الله د دې عذاب سخت الله الذي دا درم جواب درم شو بي الله الذي الله ذات چې لګل کتاب الحق چا کار شو میدان یې د تور کې د ایمان د تور کتاب قران دی په بل کتاب ایمان نه تلم او ما درې کله الله سات قریب اته چې په کتل شای چې قیامت وینې دې تر تختفي پر کوي بیا تجر مند که قرآن تا یا ستاجر بیا لن لدینا تلوار که پی عذاب بانی آ کتان چی ایمان روی پدی قیامت بانی او آ کتان آمانو چی آ کتان چی ایمان روی پی قرآن بای پی پا قیامت بانی مش پی قونا مینا یا ریزون که دی قیامت نا اپوی گی دا ایچان نال خد دا قیامت حق دی دا قرآن حق دی اللہ خبر اینا لدینا مارون پی سا آ کتان چی شکی پی قیامت که خامخواه پی گمرای لری کری لاللہ تیفون بی باری الله بارک وینه په خپل باندې ګانه باندې په نیتونو خبردار یار دو کومه شه خوراکو کې چل چې خوښ وي بي صاحب او دا الله قوي دي طاقت او الله عزيز غالب دي دا اوس د دې تشجیه دي په تبلیغ او تثري ده دي نه مېره چې مثلا کوم امامتي ولاړ شي سبا خرمه نو څوک به بي عزت کوي الله وي الله لطیفون بی باری پتا خبردار ده مېرګه یار امامتی ولاړ ته بخښم یار د کومه شه خوراک به کوي اول قوي قوي دی ستا په امداد باندې ستا امداد به کوي مړه العزیز دی غالب ستا په بدله به دی اخلي که چاته زیات یې وکړه قوي دی ستا په امداد باندې عزیز ستا په بدله څومره څلور جملې زبردست څه دي قرآن والا او زجر دنیا پر سلیمان کان ریدو هر تل اخره او دوچی وی چې اراده کوي د اجر د اخرت په عمل د اخرت باندې قرآن بیان اخرت لا امامتی کا دغلا یعنی اخرت د فارا در ار یو کار اخرت لگ ند لو پی خرتی زیاد بغد لا پر اجر ده کی دی اجر برکم او من کان روی دو خرت دنیا او تو چی وی چی غواڑی اجر د دنیا پا مال اخرت باندې په قرآن اخلی په امامت اخلی نو تی من اور بغد ده دینا ادل نه بيدل په اخرت کې برخه په دی باندې امام شافعی می دغه دې اتفاق دی چې دنیا کې وو اخلي خو اخرت کې به برخنه دا پدې کې د ټولو اتفاق دی البته پدې کې اختلاف دی چې دا غسل جایز دی کنه نو امام سے وایي چې نه غسل ناجایز دی دنیا کې مونږ سره صدا ورکه اخرت کې امام شافعی جن جایز دی غسل ور خو اخرت کې برخنه بس دو فرق پکې دار نو ټول دغه چې په دین غسل شته نه هم لوم شرکا دا دغه دوی می شو به چې ټول مولیان څخه خلاف دویم جواب یو جواب ورکړو دا بقیه مولیان دي اته نور شهاده کې او دای والا دویم جواب ورکړه چې دای خدای ته وځي تاسو بابا رحمت کیږي اره یا رسول الله ویل شي هغه ته نه دای خدای ته دوم خدای خو یو الله رحمت کا هم لوم شرکا آدی مشرکان له شرکان دي د الله سره چرو لوم چې قره کړی دی له من الدین دین ناغه چې حکم نه کړل الله پاره باندې الله کوم دا ویلي چې بل رحمت کا ولولا کلمۃ الفاصل شبر علا چې بیا دا دور ظالمان دی بیا الله تبا کوي نو جواب ولولا کلمۃ الفاظ اكو تر نه حکم د پیسالې چې یو ځد د پیسالې سپاره پیسالې کی نو اوس به برابر کړو لکه دې به نو خامخا پیسالې به شو په من دې کې او یقینا ظالمان دی له عذاب درنه ویني به ظالمان می فقین یلون کې به دا غنه کتبو چې کړي وو دنیا کې شرکیات بدا دین پروشي او دا اعمال دی چې صدا رحمت واقعو به پریوتون کې وي دی باندې بشار اقته امن شو مل مثلا چې یو الله رحمت کوي که عمل وکنه او خلق ته رسول نو پی جنات پی روزات جنات په باغ چود به باغونو کې وي دی لا وي هغه چې غواړي په دې در دی باندې دا روزات جنات د نه کې ول فضل کوي دا فضل وي دا لوی فضل دی الله چې پچا باندې شي ارچا باندې کله ذالک الذی دا فضل هغه دی بشر الله چې قرآن ته کې نه زیرو کوي الله جنت ته بوځي دا فضل دا الله هغه دی یو بشر الله چې زیرو کوي الله خپل بندگان او کسان امن چې ویمن له مسا ویمن له مسا د فضل الله مخصد له دین عمل وکنه بل ته رسول قل لا سر مالی او دا غرو کاټ بیانې چې دا سره معنی منکې دی مثالینه قل علی اجر و انا غنت ان پر مطلب ما په بیان دي مطلب ما اجر الا الموده ګوره یو خبر ته کوم لکه ته چې توحید مسله د توحید متفق علی بین الانبیاء را یعنی د انبیاء په باندې اجماع را وما ارسلنا من رسول الله الا نوحي الى انه لا اله الا انا فاعبدون وذكر ان قيد اجر ده مثلا ده متفق عليه ده ده طول في عمر مسلك ده في الدين وفي سيناخ لي ده كثور دي انا مقول تاسو آد نمبر نوه لس كم سلو قول تاسو اولئك الذين ده في غمران چه ده اتال ذكر شو ده قطن ده دالا توفيق ورده تالا په بهدا مقتدی اے پیغمبر د دې په طریقې باندې روان شه اې کې او طریقه ده چې قل لا ترجو علی اجرا وان غن تان په دې مسله باندې مزدوری هر پیغمبر دا وایي چې مونږ غواړم دا متفق علی ده بین الانبیاء لکه څنګه توحید متفق علی بین الانبیاء ده دې په دې باندې اجماع د انبیاء یو اجماع د صحابه و ده دا غینه منکرم کافر ده چې اجماع د انبیاء غینه انکار کوي مسلمان ده ان هو الا ذکر العالمین دامت نه دا قرآن مگر پند مخلوقان دار دلتا ما پیغمبر قل هو پیغمبر تو وی په سورۃ آل عمران سے تتر کی ویلو ان الذین یشترون بیاد اللہ ایمان سمن قلیل اولاکا لا خلاق لهم فی الارض و برخنی انا ولی اللہ پر نظر رحمت گوری سورۃ آل عمران سے تتر کی دارنگی سورة سوات چیاسی کی ذکر شو چی لا ترم علی جو ما انا من المتکلفین سورة مومنون کی ذکر شو پوش آد نمبر 74 کے چی دا پا دین باندی آخری دا ٹکس دے سورة انام کے طول پیغمبران پوش طول پیغمبران اتفاق دید آئی کو گران قل لا ترم علی اجران وانا قرم استاسونا علی پر بیان قرآن بانی اجرن سمزدوری الا مگر غوانم الموت دوستی پی القربا پا خپل ورائی که خپل میری خپل میری لکه چه بنور امور که خپل ورائی لیاس کوی کنا نو پا دیم اثر که خپل ورائی لیاس رو پا علی کنا راشی قرآن لا یا بیموانا الا موت پی القربا مگر دوستی پا قربت دالا که چه دوام چه دالا دوستان شه اللہ تنزیدی شه زمان دامان دا یادا یا ده معنا مگر غوانم دوستی پل قربا پخپلو ملگرو ما ملگرو سا دوستیو که بایی شر مکوی اترا و ما اقترب پیسی نگوانم خدا غوانم جدا ما ملگری متنگوی و ما اقترب حسان تانا اچا چوکرا نیکی بلتی مسال و رسولا نزل لهو فی ها خوصنا زیاد بگو دل پیده که خوصن نوی عزت ملگری علم بالا زیاد کما ان الله غفور شکور وکنا الله بخون کرے او قدر دان دے ام یقول بیا تجر ممکن قران تا ای وای ممکن ابتر الله کذبا چور کدی محمد صلی الله علیه و آله درو پیا شی تسری پس کہ خیر خو خش الله یختم الا قلب گا پٹھای بولا کی ستا پڑ با الله بڑ کلا کی بیا با نہ خپا کی گے ادم تو پتہ دا ابتدا کے سڑے خپا کی گی پتر ازن بار بس بیا دا اڑو الله مضبوط کی لکه ربط القلب مقلت مراده دیده که ختم نمراد داره چه ربا دور مضبوط شی چه بیا با پرواه برینی لکه وربطنا علا قدوم از قام با قار ربنا رب السماوات و ارض لندن تو من دون الان الان الاقر قلنا الان ازان شاتا سورت قاب چودا که رسول دارک سورت قصص که ولو لارا ان ربنا پوشه الله وی مولا پټای د موسی سره په مور لا ګورګن دی به ویل شای چې مې مړ شه نو دار یخته ما کتر خو خشد الله ته مثلا بیانو خلک اعتراض وکړي الله وساره مضبوط کی بیا وطن خپکه په دیوانه خو چې وګړي الله یخته ما را قلب غا مضبوطیا وره لستا پړ باندې بیا ونه خپکه ويمخل الله الباطل اما حق الله باطل ته مثلا بیانو یو بستا مړ مضبوط کی دویمه ا باطل چې یا رسول الله غوښتن دا به ختم شي ابو دین اقرسته دا به ختم شي ان شاء الله یو خبره شي او حق الله حق او ثابت کو یا الله حق په خپل کلماتو هر سره بیا دین پروش باندې ان شاء الله خو بیان خو بکې کنه یوا دې اولاد یوا دې ان والیم بذات صدور یقین دا اللہ پور پر ازن سینو باندې ترغیب توبه تا او دا اللہ ذات توب قبل توبه د خپل باندې ګان اوس توبه واسه د زبر شاید کړی دي عقیده غلط توبه واسه یا باندې سید اپا کوي الله دې ګو نور بعد ګناونه درشن معاف کی واړه ګناونه ویا نو ما ته په نو پور الله په باندې تاسو کوي واستجیب الذین اقبل یا الله اعمال دا کذن امن شوی مل مسلا چی ول رحمت کی عمل وکنه ازیاب دې د خپل فضل نه در الهی یا یستجیب قبلی احکام د الله هغه کسان یستجیب کړم به معنا وکړه قبل الله اعمال دا کسان وروبه دې سجیب پایل مونږ الله واسه اج یستجیب معنا واره قبلی احکام د الله هغه کسان دې سجیب پایل به الذین امنو شیخا اقبل احکام د الله هغه کسان چې وی مل مثلا صفات الله مخلصین له دین عمل کنه یک یا بل معنا اقبل دا دواګان دا کسان دوا عمل دی بس اګړو به معنا کې دا راځي اقبل له دواګان دا کسان چې مل مثلا چې صفات الله مخلصین له دین عمل کنه یک بل ته رسول ازیاد بغدی د خپل پدنا علم بل زیات کی نور بل زیات کول کافر منکرین د قران دې له عذاب سخت ولو دفه دواهما چې دې الله وی دواګانې قبلې اعمال کوم دا بیا جزان نه الله جواب کوي ولو بسط الله رسل عبادی او کتر پراخ کی الله او مال د پار د خپل باندې ګا باندې مر د قران بیانون کی نو لا بغاو فی الارض خام خطر غشی بو په دنیا کې تر کسی نور څه دا بیا بوزګاری نه قران ته نو ډیر خلک چې مالدار شي بیا قران ته ټیم نی ولکه نذر بقدرنا اقرالی کی الله مال پاندا ته باندې چې الله د پدې دې سړي سوره مازور کما که زیات ورکما نو دې به بیا به کارخانه کې وونه خري بیا به سم نشي کول نو ته په اندازې را لګي ته که نبی اسلام الله مجال رزق کی کفابن الله د ماري د درمیانا کې چې نه ډیر موړې ما چې مستی را کړې نه ډیر وګه ما چې مایوس شم کفابن نو قران ور الله کفابن رزق ورکړي ډیر زیاتونه ورکړي اړ کم نور کې بل ته محتاج کې بل ته ذل کې دار قران کمال دی ولو بسط الارض عباد مراد قران والدی خان او که تر زیاد کی الله مال د پرده باندې ګان خپل قران ول الله بغاون سرکشی به کی پد مک قران نه بکټ شي لو یو دا ته ملاوی د کله کلامه چې ما سبق نو ویلې لسم نه بعد ارلنګ د دما اړو خو اغرو می نه هغه د خپل یو فلسفه ته هغه تنگ وغه هغه پرې پویل زلدا ته نو کری خو په کین خطو اگر ما ته چې ته سجده کا چې دکان دې به تر کې ما دکان وکړ نه خو خدای دې وبخي مې شروع مې دا کنه خو سکول مو دا هغه بس دا نو کری کته دې دې کډی سي چې هم به بل لاندې ذل به دا نن دا وګور تا دا موږ د ملګر چې مړ کو دا ډاکټر نه مړ کو دا خرچه دا مړ کو دا ای مړ کړه دې هغه دې هم وای وای دې ټیک ټاک موږ سره خبرې کوله په دې کې زموږ جګړه چیرا دا هغه وی چې خپل موږ نه خبر نه کړو اځ موږ بار راو ته 15 منټه بعد یې مړ شو خوستنه ولواله وکړه دا ولی دا نو کران وکړنګ به سره بل سره ستنه وي او یې دل نو کری دا ذلیل شوه تا دا وای پولیس ور انا پر ډا دوکا دا غړ نه چډا دوکا خو کنه کین دا نو کری دی نو کری دی او داس به پکای داس به پکای پرون یو کلیپ چاره لګر نه نظرارو دیو دغه مالک ده د کار دیو اداره نو یو کار دی نو هغه ته وایي چې ته اوبه ورته دا واخله او دا ما روژه ده وایي نه دا اوس که کنه خیر وایي روژه مې ده که نه وایي نه والګنې بیا نوکري نه دې وباته وایي مې بس که نه او ته که لږ شي خیر اوږده کیسه ده دا ورته نو بیا ورته وایي بس چې اوزه پاسه چې روان شي وایي ته راشه وایي راشه هغه دا وایي ته ما منیجر کړې ورته وایي ته کلک وي پرې مسله باندې نو په دې کې دغه خطر وي نو کرنه دې وباته ما نو پولیس والا بیا پارچه باندې اس کې فوج والا پر نو فوج والا هم داړه نه چې په خلکو ډز کی خو چون کې هغه وي نو کریمي دي ته پولیس والا هم دا دغه نشته چې موږ خرګ مړ کوته به څه اوس پرون څه لکان نشته دغه ځرت په لار کې ولا ته کوم چې ډز وکا څو بو سره انسپکټر نو په ان ډز کړی نه لکان نشته په خپل باندې د اجان له تو کا جان راوسه چې چر کو چرتا په فکر آباد تاڼې څخه نو نوکرو خدا کا کار دی سړی ذله کوي نو ډیر مال لوم ډیر ودی دا بیا هم سره نو زما دا خیال دی چې سوچ کوم شکر دی ما سبق نو ویلې زما چر به انسپکټر به لګېلم په دا کې ایکسرسایز کې هله به مې خوا دې خوا کور قرآن له به څنګه راغلم دا د الله کار دی الله پاک دا څوکړه او بیا د کوی ته ولېږم ما له ښه مکار کړه نو هلته ما ته ښه وخت وختم کلي کې خو بدمازیا وه لو پرا وي نو هلته چې لاړو دغه شه مونږ کولی نه شو نو بس بیا هلته کې د شیر داسې کې سړی مې بس هم لیکلی او درد به مې هم کو نو بس د خدای کار دی شانت ځکه الله وایي ولو بسط الله رزقه او که سره پراخ پراخ کړي الله مال د پاره د خپل بندګان ور قرآن والا چې الله ته معلوم دا قرآن والا دي له بغه فلر سرکشي وکړو په ځمکه کې د قرآن نه به وختو لیکن را علیږي الله مال په اندازه باندې هغه چې دا خو چې کفاف وي نو یقینا د الله په خپلو بندګانو خبردار لیدونکی دی اوس بل دلیل کړي او دا الله هغه دا چې راوړی باران په دانه چې ناامیده شوي خلک او خور کې خپله مهربانتیا پیدا یخ شي بیماری ختم شي فصلونه ښه شي او دا الله الولي مددګار الهامي صفت شوی دی بل دلیل څلورم او باید د دلال د الله نه پیدا کول د اسمانو ځمکو دي هغه چې خواره کړي په دې کې د جاندار نه ځناور انسانان ټول او دا الله په جمع کول دي مخلوقات باندې کله چې وغواړي قدرت لرونکی دی اوس تفیف دنیا وي او ما اصاب مصیبت نه هغه چې ورسېږه تاسو یو مصیبت په ما کتبه دې دي کوم په سبب د عمل استاسو ویابان که بیمار در از دا عمل ده چه پریز نکه عرص خوری اپا گرم گرم گرم یا نه تا پا سور ترشه دست تاخ پر عمل ده ویابان که دیر امین کهل آپا کهل دار دیر نه دیر شیان ماب کی اما انتو می موجوده نه پیش پاتی خری قهری انی اتاس کم دور کن که اللہ پا دنیا کی دان پا تخلاص کی یا با مسو خلاص کی اما لکم ان دون لا انی شتا ربید اللہ نسو مددگار سو نا امدادی نسو دوتا امدادی چه خلاص بجی کن بل دل پینزم ومن آیاتی از باید دلال وحدانی دلالان الجواری لون کی کش تیری پا در یاب کل آلام پشاند پشاند غرونو اب باید بانی کش تیر وقت کوی این شک کسر وغاڑی لیو سکنی ری او باید ری باید نو با گردی کش تیر رواکی دا رواکی سوابی تا علا داری پا مغد در یاب یعنی پشاند در یاب این نفی داری که کنا باید باود ریگی این نفی داری که یقین پر بیان کی خامخا دلائل دا اللہ دا وحدین شدار سا اللہ کی خود پار دا ہر یو کلک تابیدار دا اللہ دا کتاب ای پی پی گی او یو بکھونا یا بحلاکی دا کشتا چاپی را پی بادون را والی ختم بے کی پی ما کتب پس ابدا مال دی بانو یا پن کسیر اپا کلا دیرنا اپو دا اللہ پا کتا مان چی جگڑ کی پیتون دا مانگا کی وی مڈی اوری وسیلیش تے پا دین اغسر شمال من مخیص نشتے دل زائد اخلاسی دا پچا په ما اوتې ته من شی نه آج در کړی شوی تاسو څه شی مال دی او دا ده په متوخیا دنیا بچی دي ښه ده دا سکه د ژونده دنیا ده هغه اجر چې الله ته غوره دی ډېر همیشه فردا کسان امن چې ویم الله ماته ده په خپل ربان ځان سپر بیان کوي هغه اجر ډېر مال ده ور ده خو د دنیا سکه ده مړه اصل شی خو هغه دی والذین هغه کسان یجتنبون کبائر الاثم چې ځان ساتي د غټو ګناهونو اول په حافظ هر بهای نه وإذا ما غضبوا أو كلتي غصج ديهم يا فرون دي مخړي مثلا مدا چې مسله بیانې اسو کو ته کنځلو کې دې مخړې خیر ده اپا کوي وإذا ول اميانا والذين عاقتا استجابوا رب چې قبول تي او کړه د حکم در خپلوانې وقاموا د الله کتاب یعنی او جاری کوم امر مسلم او و امرهم او اکار د دین د دې وی شورا به په من په مشوره سره په من د دې کې یا کار د دین وی شورا به هغه متفقون علیه دین د انبیا په من کې توحید هغه بیان او مې ما دا هغه مال نه چې موږ ورکړی دي هم خرچوم کوي دا نه هم سی پس شو ا کزان دي دا ثابتو حساب اذا ثمت بغ قرچور دې ته زیاتې په دین کې یان ته تو بدل اخلي مخې ماف کوي د دوی بدل اخلي مطلب څه بدلا دی ذاتی ٹھیک دربان چاو کن ماپ کا او که دینی ٹھیک بیا بدلا اخلا واشه دا مطلب شو و جزا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احد کې چې ابو سفیان آواز وکړ چې اپیکم محمدون نبی علیہ السلام جواب ورکړ ای بیا وی اپیکم ابن ابی کحافه تاسو وبکر شته نبی صاحب جواب ورنکې بیا اپی کوم عمر ابن خطاب نبی اسلام جواب ورنکړي ناغوي اولوهبل اولوهبل نبی اسلام جواب ورکړي ویسو اتاچ الله اعلی اجل الله اعلی اجل ناغوي لنا اوزالا اوزالکم نبی اسلام جواب ورکړي ویسو ورکو تو اچ لنا مولا ولا مولا لکم دا قدری ویلونه چې دین په محمد اسلام ولاړ دی او نه دین په ابوبکر ولاړ دی نه په عثمان دا بنی دین به وي لیکن کله چې د شرک خبر وکړه چې موږ له حبل بابا برکت دغه پته وته چې نه نو دکه دا کې یعنی کله چې ذاتی ټیک در باندې کېږي که نه یار نو بیا هغه موږ پرې وړکې کا په دین ته پتا نه دی ولاړ کوي دی لیکن کله چې په دین ټیک کوي بیا به جواب ورکړي ښه دا ماته شوه دا په ښه توجه وشه دواړو دغه کې رومبی کې ادا ما غریبو کل چې غوسه شي ذاتی اٹیک پیژندی بیا بخنه کوي خیر ده او کله چې دینی اٹیک پوه شي بغیا همیان ته دی بیا بدداس بیا به جواب ورکړي وجزا سیتین او سزا د بدای سزا د پشان د هغې دا نه چې سزا د بدای بدی د پشان د هغې چا ته مور کندو ته د مور کندلو کا د ښځې کندلو دا دانه سزا د بدای سزا د پشان د هغې څنګه سره کړي اکانو سزا به ورکړي ولا ومن اپا نو چا چې اپا وکړه واسطه اصلاح وکړه د خپل ځان یا د بل فاجر الله اجر د په الله باندې الله بجر دي چا چې مخ وړ د مشرکانه اصلاح اصلاح وکړه د هغې تقیدي د عمل نو اجر د ده الله باندې دی یقینا د الله مینه نه کوي ظالمات من انتصره هغه چا چې بدله واسطه فرض زیاتي نه چې شوپې یعنی بدله واغسته دینی اټیک پیشو د هغې جواب وکړه نو دا کسان نیشته په دې باندې څه ملامتیا ملامتیا په چا ده یقینا ملامتیا ده په هغه کسان باندې چې زیاتې یزدمونه چې زیاتې کوي په خلک باندې چې شرکیات خوري ویبغونه فی الارض او سرخیش کوي په دنیا کې بې د الله د کتاب نه دغه شان لګیا مثلا کې دغه هغې باندې ملامت اولاکه د آخر دی له عذاب درناک دی ولمن صبره چا چې صبر کلک شه په مسله کې هغه پره مخې وړه بدعتیان مشرکان نه یقینا په دې نظر کې کوم دا کار خامخا د پخو کارونه دی امن یود الله او چاره چې ګمراه کړي پرېږدي الله په مالهم ولي تسلی بدرویان نشته دی دله څوک مددګار پته دی چې بچ بهکې د ګمراه نه بې وباسي او ویني ظالمان وطرب ظالم ویني به ظالم وطرب ظالمي نه مرا ویني به ظالمان کله چې وین دی یاده وایي به دی چې هل الی مرد من سبیل اشته په طرف د واپسي څه لار او ویني به ته دی یوردون علی چې پیش کول شو دی اور باندې خاص یې نه په داسې حال کې چې بټي برا خاص یې نه ذلیل به یې یریدون کې به یې نه ذلیل دی د وجه ذلت نه یو یره د الله د هغه د وجه محبت نه د وجه عبادت نه ده او یو د ذلت یې نه خاص یې نه یریدون کې به یې دی نه ذلیل ذلت نه یا درو نه ترپین خپې ګوري به دې لاندې ده بڼو او و یا کا چې مطلب مسله چې او ای بوي ان الخاطرین کن تاوانیان آ کسان دی خاطرو ان پوز تاوان کې چولو خپل دان نه خپل کور پر نو تاوانیان دی په قیامت کې چې دنیا کې خپل بچی نو قران واړو او نور ځان واړو نو په قیامت کې تاوانیان علی خبر راځي چې نن ظالمان په عذاب هم شي کې وي او ما کان لهم من اولیاء انا بيد دی منکرون لهم من اولیاء تو دوستان دي چې امدادو کې دی من هم دی له بيد الله نه او مد الله چې ګمراه کې پر دی الله د هغه د عمل دوځي په مالم انسبیل نشته دلسه لار د وته د ګمراه نه اوس بیا ترغیب بیان تا او دا دغه درې مې شو به چې ټول کتابونو سره خلاف دي دغه سلورم جواب چې پر کتابونو وړه استجیب ول رب کوم قبول دی او کړه کای د حکم در خپل الله ولی فد الله مرتد له دین ته غمنه الله ولی قال وقرب قرب کوم دعون یستجیب لكم دغه غمنه مخکې دی چې رابشي ورځ دا مسله باندې چې الله رحمت کول والی مخکې دی چې رابشي ورځ نه به واپس کېدل هغې له د الله نه او ما لکه نه وي تا له من ملجن سزا یې ده په ناپد ورځ باندې او ما لکه من نکیر نه وي تا د څه انکار پایده نه که انکار کوي فن اعرضو تسلی پس که دی مخ واړه دې مسله نه وایي چې نه دا نه دا مسله اهم نه ده نو په مرتل نه کلیم حفیظه موږ نه لیدلې په دې باندې ګا باندې خپل کار به کوي ان علیک الا البلاغ یقین نه دی په تا باندې مګر رسول د الله د کتاب که څوک منی که نه د قرآن بیانو وینا دا یقین موږ کله چې اوسه کوو انسان ته اوس بیا حالت د مشرک ځان او کله چې موږ وسکو مشرک انسان ته خپل طرزونه مهربانتیا بچې ورکو مال ور فریخه بیا مستیو کې پورې بیا ډزې کوي پاسمان واده کې او ډنګډوچه کوي وایم تو سب سیدون کورتی گو تس تقریبا پس او دا مال دی تو پیندا دی انسان کبور کې کړن دا مشرک انسان کپور ناشکر دی لله ملک السماوات والارض داور توحید او دا حاصل لټول صورت دی چار کار سزا جدا الله ورکه مخلوق عجز دی کپوشه نو لله ملک السماوات والارض دا وای اومنه کنه چې لله ملک السماوات والارض خاص الله دې اختیار د اسمان از مکو یخلق ما شاء پیدا کوي هغه چې خوښې شي ورکوي چې هلچې هوی تشي جینا کوي تشي جینا کو باران پوکي او خدای یو هلک هلک پکې نه یار دل وایي دا بالکه جینۍ الله په دې پوهېږي دا جینۍ ښه دي که هلکه او وایبولې م جینۍ مخکې ذکر کړه د دې وجې نه قرطبي لیکلي نور لیکلي ومن یمن المرأتی تبکیرها بالانثی وایي د ښځې د خوشقسمتۍ نشانده چې وړومبی اول دا ذکر کړه یا دوی معنا اومدا ومن یوم دل مراته د خدای د خوشکرمه نشانه جوړو چې تفکر چې دل اول لور ورکی داغه د خوشال دغه دا راکه چې جوړون باندې لور وشو دا چې اوسو کار شون دا بیا نور ورکه پیدا کی بیا دا لبای مور بیا خپل کارونه کوي ومن یوم دل مراته تفکرها بالانثى یو معنا دا ده چې قران روم به ذکر کړی یاد اچي قران د جنای نه شروع کړه یاده چې چاړو بای لور شي دا د خد خوش قسمت او زړی خوش قسمت دی چاړو بای زیو شي او یو دوی جو ما ها له الملک دی الله لا اختیار د اسمان از مګو یخلق ما شه پیدا کړه چې خوښ شي یا بل ما شه بخي چا له خوښ شي جنا کوي لکه رغله تیج جنا کور کړه شعیب علی السلام لا الوت علیہ السلام دا ویبل میں شاہ ذکور وقی چالیس ہو تشلکان تشلکان لکا ابراہیم علیہ السلام تشلکان او زوجم ذکران و انسان این آسا یا جوڑا جوڑا کئی دیتا لکان جنا کئی لکا نبی اسلام لکان جنا کئی دوارو خواہ لکان تیا غصو جنا کئی وطا پاتشیو غا جنا کئی بیا دریر نبی اسلام پا جوان بانی پاتشیو نبی اسلام نشو بچ کولے او گر دی چالیس ہو شاند بادی دا بچیم نی ځان له نشور کړو که پیغمبر که بلی پیغمبر الله نه سوال کوي چې حبلی مل لدونه درتن طیبتن لکه سمیع الدعاتن لور کولی شي نو چې نشور کړو دا که الله رحمت کوي که نه یقینا دا الله پوه دی قدرت وال دی وما کان لبشر نه د نشي کېده پر دیو باندې چې خبرې کړي سره الله الوه مگر په الهام سره وحی نه مراد الهام پړه کو ته واچي لکه ود وحیت للحوارین یا وحینا الی ام موسی یا وحینا الی مریم دغه بیا ډکه چول دی الهام وته او مې وره حجاب یا خپل پردینه اخر پردینه لکه چې نبی اسلام تر کړ په معراج کې او یا موسی اسلام ته پردینه خوا کولې په دنیا کې او یو سره روسو او لیو ته پرښت لکه پیغمبران ته ورغله جبرئیل اسلام او یو هي بیزنی ماشا نو یو کې حکم د الله چې خوای د الله یقینا د الله با حکیم با حکمت ذات اوس پینزم جواب د غدرې می شو بده چې ټول کتابونو ساخره مړه کتاب پر کتابونه د ایمان کتاب قران دی بل نشته وقذال کو هي نه ذکر وه کړم تا ته د روح قران نه تعبیر کړ فروخ سره مین امر د خپل کو نه قران ته روح ولې یو روح الابدان دی چې هغه دی بدل کې الک چې یا جنه تسلور مې د 120 ورځې الله په روح واسه ژوند دی شي نو دغه روح الابدان په پیوسته بدن تازه شه ژوندې شه یو روح الارواح دی چې قران دی چې کوم روح قران نه هغه قلب بیت الخراب دی لکه نبی اسلام ان الذی لیس فی جوفی شیء من القران چې په دغه قران کې نه قلب بیت الخراب شان روان کاندر دی ځکه چې په پڑھګه د قران وی نو ته خدای پیژن ته حلال حرام پیژن ته خکه خلق دورانه باندې اچړ دی کاندر یې یو بیا حرام شیطان بغوتن چې څه کار شیطان اکبه کې د قران او بغیر د شیطان او بغیر د قران او بچ کې دی نشي ربانه باندې مسلط شي شیطانان الله با چې قران نه کټ شي وقرن لهم قران تاسو لوس کوم صورت کې وقدر کو هنه د کرنګ و هیو کړم تا ته د قران د خپل حکم نامه کو تا تدري نو ته چې پوي دي چې ملکی دا سده بیان د کتاب تاو کتاب نشو لسته کنه ولل ایمان سده بیان دی ایمان لک صورتی انکبوتو گره تاتو چه نبی اسلام تعالی سوئی آدم رتا دی وما کنتا تطلو من قبل من کتابینا نوی تا چه لسته تا مقی دی قرآن نسا کتاب تاستا با ولا تخطو بیامین کا انا دی خط کرو پا خپل لازمانی تا تعلیم یافتا نوی د دنیا دا اذن که چرتا دا سبق ویلې شر مدرسې کې یاست کې نو اذن په داخله لار تابل مبتلون نو خامخا شک بکرو باید پر دا چانس دکړي بل هو آیاتون بلکې دا قرآن کریم آیاتون وادې په سینو دا کړن ورکړ شو علم دا سینه په سینه روان دی چې سینه کې علم نه وي هغه نه شي ویل د دوی وینه کوم خلک تبصرونه تبصر کوي هغه ګور دا شان هغه اگر ته کوزي کوم چې اړنه راوباسي ته کوم چې کله پوه شو د استاد په وای دا اړنه وي اج کله ګوري کتاب کې هغه نه وای هغه ستا غوږ ته دی هغه ته نه دی دا رنګ دلته ما وا کون ته ته دی نو ته چې پوی دی چې سره بیان دی کتاب ته خو می وي او مولا لل ایمان نه پوی دی چې سره بیان دی ایمان ولیکن ګردوم دا قران کریم رڼا نه دی به ایمان نشه لار خو په دی باندې پر رڼا باندې چا چو غواړو موږ د خپل باندې نه تاسو راوختي قران لخه دا د الله لوی احسان دی په موږ تاسو الحمدلله چې موږ دې خوښه کړې دا رڼا و نقله تهدي یقینا ته خامخا بیان کړې په طرف د لارې نیغې باندې سورت الله په طرف د لارې د الله هغه ذات چې دې الله لدي اچ اسمانو کې اچ خبردار الا الله تثیر امور الله ته واپس کوي ټولې پیسلې انجام د هر یو کار الله سره دی ازانو کوي مونږ کو بیا نور